En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vores børn skal ikke tvangsflyttes. Sådan lyder det fra 11 nordsjællandske mødre, der er vrede over regeringens gymnasieaftale, der ved at fordele eleverne efter forældrenes indkomst, skal bremse polarisering og parallelsamfund. Hvis ikke vi vil have et etnisk opdelt Danmark, så bliver vi nødt til at tage ansvaret på os i det her hus. Hvordan sikrer vi, at skoler og uddannelser i Danmark afspejler det omkringliggende samfund? Mødrenes borgerforslag, frit gymnasievalg til alle, har allerede nået de magiske 50.000 underskrifter og lægger dermed yderligere pres på Mette Frederiksen, der i forvejen har set Dansk Folkeparti forlade aftalen og Radikale kræve ændringer. Fair nok, at man ikke kan lide, at unge fordeles efter forældrenes indkomst. Men hvordan skal vi så undgå, at de bruger deres frie valg til at klumpe sig sammen på såkaldte brune og hvide gymnasier? Det spørger jeg min gæst om i dag. Han hedder Anton Brynicke Olsen og er selv sagt ikke en af de nordsjællandske mødre, men... Jeg er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte for De Konservative, og så er jeg opretter den gruppe, der hedder Ja til frit gymnasievalg, som jeg og de forslagsstillere til borgerforslaget ligesom har brugt til at få det her borgerforslag ud over rampen. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. En række af landets gymnasier har en meget høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Ja. Er det et problem? Altså, jeg vil i hvert fald sige, at der er nogle gymnasier, hvor det helt klart er et problem. Og jeg har heller ikke hørt nogen, der ikke mener, at det ikke er et problem. Fortæl mig, hvorfor det er et problem. Jeg tror sådan set ikke, det handler om etnicitet sådan grundlæggende. Jeg tror, det handler om, at man har nogle gymnasier, hvor der er en masse elever, som har svært ved at tilpasse sig til det system, de er kommet ind i, og derfor ikke klarer sig så godt bogligt, og de er måske med til at skabe en ikke så sund kultur på de her gymnasier, og det er jo... Men det handler ikke om deres etniske baggrund? Altså, jeg vil jo ikke sige, at det handler om du kommer fra... du har rødder fra Iran, eller fra Egypten, eller hvor du kommer fra, men vi ser bare, at det tit er dem, som har de her problemer. Og når man så ser en opdeling i, at mange elever med dansk etnisk baggrund går på en slags gymnasier, og mange elever med en anden etnisk baggrund end dansk, ligesom bliver koncentreret på andre gymnasier, så er det et problem. Det kan i hvert fald blive et problem. Jeg synes, der er nogle gymnasier, for eksempel Greve Gymnasium, det er et gymnasium, som har cirka en fjerdedel af deres elever har anden etnisk baggrund. Men det er et gymnasium, som virkelig, må jeg sige, er lykkedes med at få de her elever ind i systemet, og det er nogle faktisk et gymnasie, hvor de her elever med anden etnisk baggrund trives rigtig godt. Og vi må også bare sige, at de ender så også med at klare sig bedre, når de bliver studenter. Men nu bliver jeg lidt forvirret, Anton. Jeg skal bare være sikker. Ja. Mener du eller mener du ikke, at det er et problem, at vi har en opdeling i gymnasier med elever med dansk baggrund, og så elever med en anden etnisk baggrund end dansk? Det synes jeg, der er på nogle gymnasier. Men kun på nogle gymnasier. Det er, ja. Det er ikke en generel problemstilling i samfundet. Jeg synes ikke, det er en generel problemstilling, at der er rigtig mange gymnasier, der har det her problem. Som Pernille Rosenkrantz-Theil siger, at det handler om nogle enkelte gymnasier, primært i Københavnsområdet, men vi har jo som bliver påtalt, at de har nogle problemer. Men Anton, vi har jo hørt borgerlige, ikke mindst konservative, i mange år tordne mod begreber som parallelsamfund, tordne mod social kontrol, tordne mod, at vi har områder, steder, institutioner i Danmark, der er domineret af muslimer. Det mener konservative og andre borgerlige i mange, mange år prædiket om, at det er et stort problem. Det skal vi gøre noget ved. Det er også et problem, at vi har nogle nogle enkelte gymnasier. Nu er det kun nogle enkelte gymnasier. Det synes jeg er spændende. Ja, men det er jo også det, er jo også det som jeg tror, konservative har sagt. Så konservative har taget fejl. Det var bare nogle få gymnasier, det handlede om. Det var slet ikke en generel problemstilling. Jeg tror, det konservative har talt om, det er integrationsproblemer på en bredere plan ude i samfundet. Så du anerkender ikke, at der er et integrationsproblem jo. På de danske gymnasier? Jo, det gør jeg fuldstændigt. Men det er på nogle enkelte gymnasier, hvor det er et meget, meget stort problem. Men det der narrativ om, at det sker på alle landets gymnasier, det er jeg ikke enig. I juni sidste år, lige da aftalen var blevet indgået, sagde daværende indrigs- og boligminister Kaare Dybvad sådan her. Vi får et bedre samfund, hvis vi bor blandet, og hvis vi går i skole blandet. Er du enig med ham i det? Altså, jeg er jo fuldstændig enig, og det tror jeg også, langt størstedelen af danskerne er enige i, at vi selvfølgelig skal kunne mødes på baggrund af forskellige sociale lag. Men jeg vil så sige, at den aftale, der er lavet her, tror jeg ikke, at der er nogen unge, der får det bedre af. Og en ting, som jeg ikke synes, vi har talt nok om med den her aftale, om det er mistrivsel. Fordi jeg tror big time, at når du tager unge mennesker og fjerner dem fra det, som mange forskere siger er vigtigst, deres vennegrupper og deres fællesskaber og deres lokalsamfund, og fjerner dem over på et gymnasie, der er langt væk, hvor de ikke har det her, så tror jeg big time, at de kommer til mistrives. Og jeg har selv siddet og arbejdet med trivsel med unge mennesker, og der bliver det bare sagt gentagende gange. Trivsel, det handler om, at man har nogle gode fællesskaber, og nogle nære venner, som man er sammen med, men det bliver man fjernet for. Så vi får dårligere samfund, vi får mere mistrivsel blandt de unge, hvis vi går i skole blandet? Ikke. I hvert fald, det gør man i hvert fald, hvis man er ud fra den her aftale, men vi får ikke, det gør vi jo også, vi går allerede i skole blandet. Det er jo ikke sådan, at men vi har det, men Anton, det du siger, det er, vi har det bedst. Unge mennesker har det bedst, hvis de går i skole med dem, de kender. Unge mennesker har det bedst, når de er sammen med deres venner, og er i nogle robuste fællesskaber, og de kan tage ned efter skolen i deres lokale fodboldklub og spille fodbold med drengene der og gå i skole med dem, som de bor sammen med. Ja, med alle børnene for den lokale vej. Det tror jeg sådan set både er unges og også forældres ønske. Så vi skal i virkeligheden som samfund lade være med at have det som en dagsorden og forsøge at ryste posen. Det skaber mistrivsel. Jeg synes sådan set, vi er godt blandet allerede i dag i vores samfund, men der er jo en grund til, at man lægger skoler rundt omkring i lokalsamfundet. Det er jo fordi, man må have et ønske om, at de børn, der er i det lokalsamfund, går på den her skole. Mm-hmm. Og det er også det, jeg synes, der fungerer bedst, og det er også sådan, det er lige nu. Mm-hmm. Du er i hvert fald uenig med den gymnasieaftale, der er lavet, og fordi du er utilfreds med aftalen, så er du en af dem, der står bag borgerforslaget. Frit gymnasievalg for alle. Hvorfor er det vigtigt for dig? Altså, hvorfor er det vigtigt for dig, at der er frit gymnasievalg for alle? Altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror simpelthen, at vores unge mennesker selv bedst kan bestemme, hvor de gerne vil gå i gymnasiet. Så hvis de unge gerne vil gå opdelt, hvis de unge gerne vil søge hen opdelt, sådan så de hvide går på et gymnasie, og de brune går på et andet gymnasie, så er det godt. Jeg synes selv, at vores unge mennesker skal kunne vælge, hvor de går i gymnasiet henne. Ja, og det er på den vigtigere. Måde, men jeg anerkender også, at der er nogle problemer på nogle gymnasier, ja, som du har sagt men før, det er vigtigt, det er bare det principielle, ja. Anton, er vigtigt. For dig er det vigtigere med det totalt frie gymnasievalg, end at gøre noget ved problemet med opkoncentrationen i brune og hvide gymnasier. Det ene udelukker jo ikke det andet. Nej, det er jo så det, jeg gerne vil finde ud af, om det gør. Ja. Hvordan synes du, man skal løse det? Hvordan skal man sikre det absolut frie valg til alle studerende i landet, og samtidig regulere det frie valg? Hvordan vil du gøre det? Jeg synes ikke, vi skal regulere det frie valg. Jeg synes, man skal kigge på gymnasier, for eksempel som Greve Gymnasium, som er lykkedes med at have en stor del af elever, som er for har anden etnisk baggrund, men er lykkedes med at lave et pissegodt gymnasie sammen med dem. Og så synes jeg, at man skal gå ind og lave en indsats på de gymnasier, hvor at man fra politisk side vurderer, at der er et problem. For jeg synes ikke, at man skal lave en eller anden stor, bred fordelingsnøgle. Anton, jeres forslag, det er, at gymnasierne laver et antal pladser til elever længere væk fra, som frivilligt og gerne vil gå der. Prøv lige at forklare det nærmere. Jeg tror, står jeg ikke selv på det der borgerforslag, jeg har med at have været med til at få det ud, men jeg tror, at de forældre, der har lavet det her borgerforslag, deres tanke har været, at hvis du sidder og gerne vil gå på et gymnasie, hvis du sidder og du bor tæt på et gymnasie, som har nogle udfordringer, og du gerne vil gå et andet sted, så tror jeg gerne, de vil have, at hvis du ønsker det, så skal du have en mulighed for at komme hen på dit ønskede, et af dit ønskede gymnasier, som så ligger et andet sted henne. Mm-hmm. Men der er jo meget stor forskel på at sige, hvis du har lyst til det, så skal du gøre det og lave regeringens forslag og sige, du skal gå herhen, fordi at dine forældre tjener under eller over x antal beløb. Hvor mange tror du vil vælge den løsning? Altså, hvor mange vil tænke, jeg skal sgu prøve noget helt andet. Så nu søger jeg et gymnasium, der ligger 15 km væk, og så, eller 20 km væk, og så skal jeg til at bruge en masse tid i en bus. Hvor mange elever tror du har lyst til at gøre det? Altså, lige nu kan man jo blandt andet se på, at der er nogle elever, som søger på gymnasier længere væk, fordi at gymnasierne enten har en bestemt linje, eller er et gymnasie, som lægger stor vægt på musik eller på andre ting. Men jeg skal ikke kunne sige, hvor mange der har lyst til det. Men jeg tror generelt, at det er unges ønske, ja, at gå på et gymnasie, hvor deres venner også går, og hvor de har et godt socialt. Og netop derfor, Anton, så tænker jeg, at der er en gordisk knude gennem det her. Fordi det, vi ser i dag, er jo resultatet af det frie valg. Mm. Altså, opdelingen i de her brune og hvide gymnasier, det er jo konsekvensen af det frie valg. Elever med etnisk dansk baggrund bruger deres frie valg, og elever med en anden etnisk baggrund dansk bruger deres frie valg. Så sådan som landet ligger i dag, sådan som vi ser problemet med opdelingen i brune og hvide gymnasier, det er jo som en konsekvens af frivalg. Men jeg synes, det der narrativ om, der er brune og hvide gymnasier, er enormt ærgerligt at bruge, fordi vi sidder jo med en masse gymnasier, hvor der virkelig er nogle rektorer og nogle lærere, som virkelig brænder for at gøre en forskel for nogle børn, og det synes jeg, de skal have lov til. Tænk, det var ikke det, jeg havde regnet med det interview, at vi skulle sidde og diskutere mit ordvalg, men det kan vi godt. Sige en længere sætning, for det er jo ikke mig, der kalder det brune og hvide gymnasier. Rigtigt. Det er jo sådan set politikerne, der gør det. Ja, hele den her aftale er jo et forsøg på at gøre op med den bevægelse, at vi ser det danske samfund en større opkoncentration af, for at sige det rent ud, brune på nogle gymnasier og hvide på andre gymnasier. Og det, jeg er nysgerrig på, Anton, det er, hvordan du vil holde hånden under det absolut frie valg, samtidig med, at du vil gøre op med det problem, og jeg kan ikke se løsningen for mig. Det er jo også det, som jeg synes, jeg har sagt før, at jeg synes, at fordi jeg grundlæggende tror på, at vores elever selv bedst kan bestemme, hvor de vil gå i gymnasiet. Men det er jo det, de gør i dag. Ja. Og så er der så nogle gymnasier, hvor vi har et problem på, men der skal vi lave en lokal indsats for at forbedre det, i stedet for at sige, nu er der lige et gymnasie, hvor vi sender to fra det her gymnasie. Dem sender vi til Vallensbæk, og så sender vi tre fra Gentofte ned på det her gymnasie for at løse et større problem. Og jeg køber simpelthen ikke, at det hjælper. I skriver jo i forslaget, at I ønsker, at Folketinget finder en løsning baseret på frivillighed. Mm. Findes den? Altså, kan man gøre op med parallelsamfund? Kan man gøre op med opdelingen i brune og hvide gymnasier? Kan man gøre op med den her tendens, vi ser i det danske samfund, til en større opdeling, kan man gøre op med det alene ved hjælp af frivillighed? Det tror jeg på. Jeg tror på, at vi kan lave nogle lokale indsatser på de gymnasier, som der fra Christiansborgs side vurderes at have et problem, og prøve at løse det. Fordi vi ser bare også gymnasier, som også har mange elever med anden etnisk baggrund, hvor de rent faktisk lykkes big time. Ja, det har du sagt nogle gange nu, men det er jo stadigvæk et gymnasie med en høj koncentration af elever med anden etnisk baggrund dansk. Ja. Og det er jo det, som Kaare Dybvad og resten af regeringen gerne vil gøre op med. De siger, vi skal blande os, vi skal bo blandet, og vi skal gå i skole blandet. Det er sådan, vi får det bedste samfund. Ja, jeg køber ikke ind på den der præmis om, at vi tager og fordeler et få antal elever hen på det her gymnasie, og så nogle elever på det her gymnasie, og så tager vi nogle fra det her gymnasie væk til det her gymnasie og hen til det her. Jeg tror, vi får nogle gymnasier, hvor der er sindssygt mange elever, som kommer til at mistrives, og det tror jeg bare, altså modarbejder det udfald, som regeringen håber på, at den her aftale kan få. Jeg tror, at modarbejderen big time, og jeg tror faktisk, vi kommer til at se den modsatte virkning i høj grad. Ali Amin Ali, han er, kender du, han er radiovært, forfatter og borgerlig. Ja. Og forleden skrev han sådan her i Berlingske, at de borgerlige står i et dilemma. På den ene side har de råbt og skreget om, at parallelsamfundene skal rives ned. På den anden side har de ingen interesse i, at deres børn skal gå på gymnasium med Ahmed eller Sulaima. Han skriver, de har ikke lyst til at se religiøse unge udøve social kontrol, kræve alkoholfri fester eller trække deres børn og unges uddannelsesinstitutioner ind i et univers, hvor kultursammenstød kommer til at gøre deres børns skolegang vanskelig. Hvad siger du til det? Jeg synes ikke, jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi, at man fra politisk side på Christiansborg siger, det her, det, altså, for det her, det er jo et politisk ansvar, at man løser integrationsproblemer, at man giver op og siger, at det her, det må være vores børns ansvar. Nu er det vores børn, der skal ud og prædike danske værdier på de her gymnasier for at løse det her. Den køber jeg simpelthen ikke, og man også sige, integration må jo også være et individuelt. Altså, du har i hvert fald en forpligtelse individuelt til at integrere dig. Og folk skal bo, hvor de har lyst til, og gå på skoler, hvor de har lyst til, og det skal vi blande sig. Jeg synes, det er ærgerligt, den her tvangsidé, som regeringen og Radikale og SF har fået med, at hvis det ikke passer ind i vores narrativ om, hvordan et samfund skal være, så skal vi tvangsflytte elever, for at de passer ind i det socialdemokratiske samfundsideal. Men altså, det er jo ikke første gang i Danmarks historie, at vi ser brug af tvang i forbindelse med at forsøge at gøre noget ved integrationsudfordringerne. Det har vi da også set i ghettobakker, for eksempel. Ja. Bygninger bliver revet ned på borgerlige politikers ønske, fordi vi skal have folk til at bo nogle andre steder. Ja, det så det er vel det samme. Altså, tvang er vel et godt gammelt værktøj i dansk politik, skuffe også for de borgerlige? Det er jo ikke det samme at tage elever for en bred del af samfundet og tvangsfordele dem rundt på gymnasier for at opnå integration. Det er jo ikke det, man for eksempel gør med, nu nævner du ghettopakken. Det er brug af tvang. Altså, det er ikke, det er bare for at sige, det er jo ikke kun socialdemokraterne, som bruger tvang i forbindelse med integration. Det er kun Socialdemokratiet, som bruger børn rundt omkring for forskellige kommuner, der har en vis indkomst til at løse integrationsproblemer. Det er det jo. Og så en sidste ord til Ali. Han skriver videre, jeg siger ikke, at Socialdemokratiet har fundet løsningen, men vi skal gøre noget ved det her problem. For sagen er, at hvis vi ikke finder en løsning, så ender vi som samfund med at blive opdelt. Men måske er det også det, de borgerlige vælger inderst inde ønsker. De tør bare ikke indrømme det ved middagsbordet. Jeg har ikke endnu ikke mødt et menneske, som er helt enig, og det er jeg også enig i, at der er nogle problemer på nogle gymnasier, som har nogle integrationsproblemer. Men jeg tror ikke, at det er nogen som helst borgerlige vælger, eller hvem det nu skulle være, ønske, at de her problemer ikke bliver løst. Men jeg køber bare ikke, at det er tvangsfordeling af elever på baggrund af hvad deres forældre nu tjener, der løser det her problem. Anton Brynig Olsen, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var det. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johan Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.